Basta! Nincs olyan hidegként, párás nagyon a levegőnke. Úgy izzadok, mert nem mondja, milyen fenek. Párás nagyon. Szerintem fog a féket, mert... 130 a kolgén, egy másik fajta 50-nál darabja. Azt is vettem a kolgét, ott megnézem, melyik a jobb. Kettőt vettem, négyet vettem ezt vissza. Kettő 50-eset, meg egy 130-asat. Egy tasakkal, nézd, melyik ugye tovább. 130 vettem. Az egyiket, kettőt, a másikat, másik kettőt meg vettem, hogy is hívják 100-é. De lehet, hogy gyengélnek. Megint itt vagy, parancs magadsz. Igen. Mit gondolsz te magadról? Más kolónakra mégis lehet kérni. Megint van a játék a kebibe. Van, de furcsán gyűjtöm ezt, ezt a szart. Az mennyi? 130. Az ez csak... meg 50-nál darabja. Már mindjárt úgy nézzi. Nem én, persze. Meg a közepén van, az 50-nál van, mint a jobb volna. Hát van ilyen közepén, a három bacak is. De kevesebb rajta, ahogy is így elkal. Nem mindig van. Neked. Tehát minden mennyi? Lehet, amit te akarsz, hogy én. A 130, meg 195, 190 az a makaróni tésztán. Nem akarom így írni, annyi tésztában, mint az apja. Á, talán jól van a deáig a Lukásos tésztáé. Egy, az a háromig veszi annyit? Igen, 185 komplet, 195 a háromig. Az előbb még 195 volt, neki még ilyen, mint az ára. Hogy értem, neked így megfelel az ára? Egy kiló! Te nálad még mindig, mikor egy 185-öt mondasz, aztán 195-öt. Hány deka? 400. Egy kiló azt hiszem, hogy 185, nem a... Ez most el van áldozva. Szerintem én mondtam hozzá azt, ami... A sor nem volt. Mondtam is, hogy szépen. Más nem mondta. Az is nem, úgy mutattam még, hogy ezt hozzá. Az 50 dináros tagot. Elnéztek én. Mert ezt mutattad a fokrémeket. Fokkepéket. Igen, ezt mutattad. Nem hisz azt, mert halál kérdezed. Hogy ennyire jöttél? Ha megkérdez, annyit fizetsz, az 230. Az ez is. Meg 810, 1040. Meg 400 van, mennyire adósom vagy. 1040? Nem. Vagy aki számom, 1040. Minusz. Majd azt látszom. 190 dinárt kell fizetni. Ugye kiszámolom akkor. 1040 minusz 450. Dinárt kell adnod. Jó számom, nem? Jó számom. 610 meg 450 az meg, mivel 400. 40 az annyi az előttem. Nem, nem, nem, 130 nál darabja. Igen. Akkor vegyek már a kiséket még, ha van. Mi a te ezret? Nem 130 nál darabja, ha készül 2-3-at, akkor mennyire jön. 1-2 lesz, hogy minden műsíti. Igen, van itt a sét. Itt a mindegy, még egy sét, de a másiknak nem azt adom már. Én legalább adok neked mindenkit. Minden semmi biztos. Oh, yeah. faszom. Ez a három darab kerül 195 dinárba, adsz egy 200-ast, jó? Itt van az 500-asod. Nem, majd adod a fúba, lesz az is még, de nem volt ott. Mennyit adjak? 100-200-ad, én visszatom az 500-asodat, te adjál 200-as, mert visszatok egy 5 dinárost még, jó? Hagy egy 200. Nem tudok már. Hát, aztán még el. Itt van az 5 dinárosok. De van nincs 200-adom. De van. Minden tudom. Látom. Ott van egy. Jó. Itt van. Ennyi. Megosztom az 500-asat. Fel kell húzni a kabátomat, mert fázak. Hát lehetetlen vele, hogy meg hol bászolat. Frigiderbe. Nem lett neki semmi baj, szerint. Ez már nincs egy. Nincs. Ez 245 volt. Emlékszesz rá? Nincs, nem volt. Tehát itt van a kalcium, 100 nál darabja. Fontos volt venni. De nincs, nem tart. Nem is figyelhetünk, nem volt. Egy kicsit elvittet minket. Hagyja, csökéket meg. 18. utáig érvényes. Akkor így hátha lesz. Rocs. Nem találom tönkre. Milyen tönkre? Különcsi szabadról szemben. Az nem jó akkor. Melyik az a... Mit lehetettek edni a hajtós? Ha. Egy idő után mindent tönk meg. Majd te meg vizsgálni, hogy van. Vagy lesz. Jön már. Na, ráj. Na, jó, ott az. Hát legyen akkor. Bossa. vissza. Good old.